الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے براہ راست سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ کچھ طلباء ہیں. آج بھی باب الاسلام سندھ حیدرآباد کے مدرسۃ المدینہ کے طلباء ہمارے ساتھ ہیں اور جامعۃ المدینہ کے بھی طلباء ہیں، وہ باب المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں. گزشتہ تین دنوں سے روزانہ ہی مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی کچھ طلباء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب کچھ دیر بعد ہم سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، ہمارے ساتھ طلباء بھی موجود ہیں. آئیے ان طلباء سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. اور یہ یاد رہے کہ سوال جواب ہم طلباء سے بھی کرتے ہیں اور سوال جواب جو ہے آپ سے بھی کریں گے. آئیے چلتے ہیں، سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. مدنی منوں سے گزارش ہے، آئیے آپ بھی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، تشریف رکھیں جی. ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش ہے اور طریقہ کار آپ میں سے بہت سارے اسلامی بھائی جانتے ہوں گے، ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کچھ نئے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہوں. چونکہ ہمارے طلبہ جامعۃ المدینہ بغدادی والے جو ہیں وہ تو باب المدینہ ہی سے ہیں، مگر مدرسۃ المدینہ مدنی والے حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے آئے ہیں. اپنے آنے والے مہمانوں کو بھی مرحبا کہتے ہیں. طریقہ کار انشاءاللہ پہلے بتا دیتے ہیں تاکہ آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے. آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں اس مقابلے کے اندر ہمارے کون کون سے سٹیجز ہوتے ہیں، کون کون سے دور ہوتے ہیں. اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کن کن ادوار میں، کن کن دور میں مقابلہ کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سلسلے میں پانچ ادوار ہوا کرتے ہیں، پانچ سٹیجز ہوتے ہیں. پہلا دور ہوتا ہے جواب دیجئے سوال کا. دس دس سوال ہوں گے دونوں طرف کے طلباء سے اور ہر جواب پر ایک نمبر دیا جائے گا اور 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. دوسرا دور ہوگا شعر مکمل کیجئے، پانچ اشعار ہوں گے، پہلا مصرع یا دوسرا مصرع پوچھا جا سکتا ہے، اس شعر کو آپ نے مکمل کرنا ہوگا. تیسرا دور ہوگا یہ شخصیت کون ہے، اس میں آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے، آپ نے ان اشاروں پر بوجھنا ہے کہ وہ شخصیت کون سی ہے. چوتھا اشارہ ہوگا مدنی، چوتھا راؤنڈ جو ہوگا وہ مدنی گلدستے کا ہوگا. آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھایا جائے گا، مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور اس کے متعلق آپ سے سوال کیے جائیں گے. اور پانچواں دور ہوگا سفر ہے مگر اکیلے، اکیلے اکیلے کچھ سفر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اس سلسلے کے دوران آپ کو بتاتے چلے جائیں گے. جی ناظرین، اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے مدنی منوں سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں، ہمارے سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق ایک سوال مدنی چینل کے ناظرین سے. اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے، ود ان اسپیڈلی آپ کو ریپڈلی اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ دا فرسٹ 26 کریکٹ آنسر، پہلے 26 صحیح جوابات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم سلسلے کے آخر میں ان اسلامی بھائیوں کے نام، ان کی کنٹری اور ان کے شہر کے نام کے ساتھ اناؤنس کریں گے اور ان کے نام انشاءاللہ چینل پر ڈسپلے بھی کریں گے. تو سوال ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، غور سے سوال سنیے اور اس کا جواب جلدی جلدی ہمیں دیجیے. سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی ہیں عموماً جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے؟ وہ کون سے صحابی ہیں عموماً جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے؟ آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے اور اب آپ سے ایک شخصیت کے بارے میں پوچھنا ہے. آپ کو ایک شخصیت کے بارے میں نے 3 اشارے دینے ہیں اور ان 3 اشاروں میں مدنی چینل کے ناظرین نے اس شخصیت کو بھوجنا ہے. پہلا سوال یہ ہے، پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ نبی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے، سب سے پہلی بار قلم سے جس نے لکھا یہ وہی شخصیت ہیں. اور ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، لیکن نام میں وہ بتاؤں گا جو مشہور نہیں، آپ نے ان کا مشہور نام بتانا ہے آخ نوخ. ان کا نام آخ نوخ ہے، لیکن آپ نے ان کا اصلی نام جو مشہور نام ہے, نام تو یہ ہے لیکن جس نام سے یہ مشہور رہتی دنیا میں ہیں وہ نام بتانا ہے. تو مدنی چلے کے ناظرین کو میں نے تین اشارے دے دیے ہیں, وہ کون سے نبی ہیں, سب سے پہلی بار قلم سے جنہوں نے لکھا اور ان کا نام آنکھ نوک ہے لیکن ان کو کس اور نام سے دنیا پہچانتی ہے. مدنی چلے کے ناظرین اسکرین پر نمبرز بھی دیکھیں گے اور اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر بھی آپ ہمیں جلدی جلدی جوابات دے سکتے ہیں. فرسٹ 26 کریکٹ آنسر انشاءاللہ ہم سلسلے کے آخر میں اناؤنس کریں گے. مدنی منع تیار ہیں, باری باری اپنا نام بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے. مدرسۃ المدینہ آپ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں تینوں, ماشاء اللہ, اپنا نام بتائیے. عباد اللہ بن عتی اللہ. جی جناب. محمد انس اتاری. محمد انس اتاری جی. محمد مبشر اتاری. محمد مبشر اتاری. جامعہ والے اپنے نام بتائیں. احمد رضا بن محمد مبین اتاری. ماشاءاللہ. عبد الباسط بن نیاز محمد. ماشاءاللہ. محمد حسین اتاری. محمد حسین بھائی. جی جناب. جامعہ ورسز مدرسۃ المدینہ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. پہلا دور ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال آپ سے یہ ہے, حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ مدرسۃ المدینہ مدنی کے طلبہ سے سوال ہے, حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہند کے شہر دہلی میں ہے. آپ کا مزار ہند کے شہر دہلی میں ہے, جواب بالکل درست ہے. جی جناب. جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے سوال ہے, ان سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. سبحان اللہ. ان کا مزار کہاں موجود ہے؟ پیر میر علی شاہ کا مزار گولن شریف میں ہے. آپ کا مزار مبارک گولنا شریف اسلام آباد میں ہے, جواب بالکل درست ہے. مدرسۃ المدینہ کے طلبہ سے دوسرا سوال, حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں کی ولادت کا سن ہجری اور سن عیسوی بتائیں, دونوں سال بتانے ہیں, اسلامک ایئر بھی اور عیسوی سال بھی. حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں کی ولادت 28 رمضان المبارک 1107 سن ہجری بمطابق 4 اکتوبر 1747 عیسوی ہے. اتنا سارا آپ یاد کیسے کر لیتے ہیں؟ جواب بالکل درست ہے. حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں کا عرس کس مہینے کی کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ سال انہوں نے بتا دیا, مہینہ اور تاریخ اب آپ نے بتانا ہے. سترہ ربیع الاول. آپ کا عرس مبارک 17 ربیع الاول کو ہوتا ہے, جواب بالکل درست ہے. جناب مدرسۃ المدینہ کے طلبہ سے سوال ہے, حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو سعید ہے. آپ کی کنیت ابو سعید ہے, جواب بالکل درست ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں کا نام کیا تھا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں کا نام, ماموں کا نام حضرت ابو سری قسطی نام تھا, سقطی. اب چاہے تو اور غور کر لیں, قریب تو پہنچ گئے, ہم نام صحیح کر دیں. حضرت سری سقطی. حضرت سیدنا امام سری سقطی, جواب بالکل درست ہے. تین تین سوال ہوئے, دونوں طرف کے تین تین نمبر ہیں. چوتھا سوال ہے, حضرت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ آپ کا مزار شریف دار العلوم امجدیہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہے. دار العلوم امجدیہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں. مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار واقع ہے, جواب بالکل درست ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا, جواب بالکل درست ہے. پانچواں سوال مدرسۃ المدینہ مدنی کے طلبا سے, حضرت سیدنا ابو طاؤس طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کوفے میں ہوئی. آپ کی ولادت باسعادت عراق کے شہر کوفے میں ہوئی, جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جن کو 30 سال تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا مگر وہ اپنے بیٹے کے وصال پر مسکرا دیے تھے؟ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے, ہم خوشیوں پہ مسکراتے ہیں غموں میں افسردہ ہو جاتے ہیں, وہ فکر آخرت میں مسکراتے تک نہیں تھے مگر جب بیٹے کا انتقال ہوا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے, تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات کا تو پتا ہے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میرا بیٹا چلا جائے تو رب کی رضا پر میں راضی ہوں. جب وہ مسکرائے, جواب بالکل درست ہے. چھٹا سوال ہے مدرسۃ المدینہ مدنی کے طلبا سے, حضرت سیدنا امام ابوبکر فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ نے معجزہ اور کرامت کے درمیان کیا فرق بیان کیا ہے؟ ٹائم آپ کا گزرتا جا رہا ہے, کاؤنٹ ڈاؤن والے کچھ آج پیچھے رہ گئے. امام ابوبکر فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ نے معجزہ اور کرامت کے درمیان کیا فرق بیان کیا ہے؟ انبیاء کرام کے لیے معجزہ کا ظاہر کرنا لازمی ہے اور ولی کے لیے کرامت کو چھپانا ضروری ہے. معجزہ انبیاء کے سچے ہونے کی دلیل ہے اور نبوت کی دلیل کسی اور نبی میں پائی نہیں جا سکتی. کتنی خوبصورت بات ہے کہ انبیاء کے لیے معجزات کا ظاہر کرنا لازم ہے, ولی کے لیے کرامت کا چھپانا ضروری ہے, جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے محی الدین کے معنی کیا ہیں؟ محی الدین کے معنی ہے دین کا زندہ کرنے والا. دین کو زندہ کرنے والا, جواب بالکل درست ہے. میرے ناظرین اب تو ساتھ ہیں, اب حاضرین بھی جمع ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی مسجد میں آپ تھے, کثیر لائنیں باہر لگی دی ہیں مجھے احساس ہے اس کا, لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو ایک بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو مدنی منع ہیں, رات کا اس پہر ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں, آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل ہوں گی. اس بادشاہ کا نام بتائیں جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوا تو ایک فقیر کو فرمایا میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں, اگر آنکھیں روشن ہو گئیں تو فبیہا ورنہ قتل کروا دوں گا. وہ کون سا بادشاہ تھا؟ پہلے کے بادشاہ بھی اولیاء کرام کے مزار پر حاضری دیتے تھے. سیکنڈز آپ کے گزرتے جا رہے ہیں, تقریباً 16 سیکنڈ باقی ہیں. اس بادشاہ کا نام بتائیے جو خواجہ غریب نواز کے بازار پر حاضری ہوا تھا اور فقیروں سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں, آنکھیں روشن ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کروا دوں گا. آپ کے پاس فقط 5 سیکنڈ باقی ہیں. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے یہاں پر جو بتائیں وہ بادشاہ کا نام؟ چلیں ہمارے مدری ہمارے انشاءاللہ مائک لیے ہوئے اسلامی بھائی آپ تک آئیں گے اور آپ میں سے دیکھتے ہیں کہ کون جواب دیں گے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. اور پھر یہ ہوا بھی کہ جب وہ واپس آئے مزار سے حاضری دے کر تو وہ نابینا جو تھے وہ آنکھ والے ہو گئے تھے. تو مائک والے اسلامی بھائی کسی کو مائک دیجئے. جی اورنگزیب عالمگیر. بادشاہ کا نام ہے اورنگزیب عالمگیر, جواب بالکل درست ہے. میرا خیال اسلامی بھائی ہم تک اٹھ کر نہیں آ سکیں گے تو پھر بھی ہم ان تک انشاءاللہ تحفہ پہنچاتے ہیں. ہمارے مدنی منع انشاءاللہ ان کو جا کر میموری کارڈ کا تحفہ دیں گے انشاءاللہ. وہاں تک چلے جا بیٹا. میرے جانی سردار اولیاء ہے تیرے غوث پیا کی صلوا علی الحبیب او محبوب سبحانی شہباز جی جناب اب ایک غلطی کر لی ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلباء نے جامعہ والوں سے سوال ہے جریج کی والدہ جریج کو حالت نماز میں کتنے دن تک بلاتی رہیں ایک تاریخی واقعہ ہے اور یہ اس واقعے میں ان کی والدہ ان کو نماز کی حالت میں بلاتی رہیں کتنے دن تک بلاتی رہیں جریج کی والدہ ان کو تین دن تک بلاتی رہیں ان کو تین دن تک بلاتی رہی نماز کی حالت میں وہ تھے جواب بالکل درست ہے نماز غوثیہ پڑھنے کے بعد بغداد شریف کی طرف کتنے قدم چلنے ہیں نماز غوثیہ کے بعد بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلنے ہیں جواب بالکل درست ہے جی جناب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد محترم کا نام بتائیں جنہوں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا امتحان لینے کی خاطر سخت سردیوں میں ان کو نہر میں دھکا دے دیا تھا حضرت سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جواب بالکل درست ہے جامعہ والوں نے ابھی تک ایک بھی غلطی نہیں کی ہے 8 میں سے 8 نمبر حاصل کر لیے ہیں مدرسۃ المدینہ والوں سے 9واں سوال ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے کیا آواز آتی تھی اے عبد القادر میں نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا جواب بالکل درست ہے اللہ اللہ یہ اب جو سوال ہے یہ ہم سب کے لیے بہت اچھا سوال ہے کہ کئی لوگوں کو اس میں علاج بھی مل جائے گا سوال یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچوں کو مرغی سے بچانے کا کیا نسخہ بیان کیا ہے امام اہل سنت نے بچوں کو مرغی سے بچانے کے لیے کیا نسخہ بیان کیا ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیکنڈز کا کاؤنٹر بھی جلدی جلدی شروع ہونا چاہیے پندرہ سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس فقط 8 سیکنڈ باقی ہیں تین سیکنڈ باقی ہیں کچھ بھائی بتا دیجیے ورنہ رہ جائے گا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا آپ نے چلے مائک کو ہاتھ لگا دیا تو فوراً بتا دیں اگر جواب آتا ہے تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ جو شخص 11ویں رات کے اندر شب 11ویں میں 3 کھجورے لے اور اس کے اوپر 1 مرتبہ الحمدللہ شریف اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہر مرتبہ 1-1 کھجور پر یہ دم کرے اور اسے کھا لے تو وہ مرغی کی بیماری سے محفوظ رہے گا اصل میں نے سوال کیا تھا کہ بچوں کو مرغی سے بچانے کا نسخہ کیا ہے آپ جواب نہ دے سکے جواب یہ ہے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ اسے نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عزوجل عمر بھر مرغی سے محفوظ رہے گا جواب آپ کا درست نہیں ہے علاج یہ میں نے درست بیان کر دیا ہے مدنی چینل کے ناظرین اس علاج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے جواب دیجئے سوال کا جو راؤنڈ ہے اس کا آخری سوال آپ سے ہوگا سوال یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرنے سے پہلے توبہ سے متعلق کیا فرمان ہے اپنے مرید کو کیا مجدہ جافزہ سناتے ہیں غوث پاک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید کوئی بھی بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے جواب بالکل درست ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں میں نے جس وقت یا غوث اعظم جواب بالکل درست ہے آخری سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قیامت کے عذاب میں تخفیف سے متعلق کیا ارشاد ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ جو شخص تیرے مدرسے سے گزرے گا قیامت کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اللہ اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں جس مسلمان کا گزر میرے مدرسے سے ہوا قیامت کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے اللہ والوں کی. ان کا قرب بھی برکتیں لاتا ہے اور قیامت کے دن بھی کام آئے گا انشاءاللہ. پہلا دور ختم ہوا جس کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی طرف, اعداد و شمار کی طرف, دیکھتے ہیں اس وقت مقابلہ کس کیفیت پر ہے. اس دور گزرنے کے بعد اب کیا نمبرز ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں طرف کے طلباء نے دس دس سوالات سنے, ایک ایک غلطی کی اور مقابلہ نو نو نمبر سے برابر ہے. جی جناب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو بہت سارے دور باقی ہیں, اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ تیار ہیں؟ کون کون جواب دے گا؟ تو سارے جواب دیں گے, پہلے سوال تو سن لیں. چلے پہلے سوال پوچھتے ہیں آپ سے, اب دیکھتا ہوں کون جواب دیتا ہے. سوال یہ ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی عمر 100 برس گزرنے کے بعد بھی ان کے دانت سلامت تھے. 100 برس عمر گزر گئی پھر بھی دانت سلامت تھے, کیا ہوا؟ بہت سارے ہاتھ اٹھے تھے بھائی, جواب دیجئے. اچھا آسان سوال کر دیں, شاید ایک ہاتھ اٹھا ہے, شاید اگر ان کو پتا ہے تو ٹھیک ہے پوچھ لیجیے. میرا خیال ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. چلیں اچھا اٹھایا کسی نے بتائیے بھائی. جی وہ صحابی رسول جو ہیں ان کا نام ہے حضرت جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے بغیر مدینہ سے لوٹ آئے, ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. حضرت اویسے کرنی, اویسے کرنی نہیں, لیکن یہ نام درست نہیں ہے. جن کے دانت 100 سال کی عمر تک سلامت رہے. ایک اور اسلام پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, چلے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں ورنہ لگتا ہے تحفہ مجھے لینا پڑے گا. جی حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی. جی نہیں یہ سوال واقعی مشکل ہے. ایسا کرتے ہیں اس سوال کا جواب بھی مدنی چینل کے ناظرین پر چھوڑتے ہیں. یہ تیسرا سوال ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین سے. آج آپ سے ایک شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کی شکل میں عموماً حضرت جبریل امین میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے. اور اب یہ دوسرا سوال بھی آپ سے ہو گیا کہ آپ اس صحابی کا نام بھی بتائیں کہ جس کی 100 سال کی عمر ہو گئی تھی لیکن ان کے دانت سلامت تھے. اب سوال آپ سے تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں. وہ سوال یہ ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. میرے آقا نے ان کے بارے میں فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. اب یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے ایک دو صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے, ایک سے زائد صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے, تو میرے پاس جو سوال ہے میں اس کو مزید کنکلوڈ کر دیتا ہوں. وہ کون سے صحابی ہیں غزوہ احد کے موقع پر میرے آقا نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. جی حضرت جی جی فرمائیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. چلے ہمارے ان اسلامی بھائی کو بھی میموری کارڈ فرض علوم کورس پر مشتمل تحفے میں دیا جائے گا انشاءاللہ. سردار اولیاء ہے میرے غوث کی جیلانی, سردار اولیاء ہے میرے غوث کی جیلانی, وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی, وہ قندیل نورانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے حاضرین کہہ رہے ہیں کہ ان کو آواز کم جا رہی ہے, تو بدنی چل کی مجلس سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی ذرا آواز بڑھا دی جائے. ناظرین تو گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے, یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو مزید وائس دی جائے. جی جناب اب ہمارا پہلا دور پورا ہوا, دوسرے دور کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. تو آپ تیار ہیں؟ آپ سے انشاءاللہ شعر پوچھے جائیں گے, اشعار پوچھے جائیں گے, آدھا شعر پڑھ دیا جائے گا, باقی آپ نے پورا کرنا ہوگا. پہلی باری ہے مدرسۃ المدینہ مدنی کے طلبا کی. عطا ہو خوف خدا خدارا دو الفت مصطفیٰ خدارا. اگر آپ میں سے کوئی نعت خواہ ہو تو طرزیں بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں. سیکنڈز ہمارے لگتا ہے ایم سی آر والے بھی اس سلسلے میں کھو جاتے ہیں. عطا ہو خوف خدا خدا را دولپت مصطفیٰ خدا را کرو ہم سنتوں پہ کردم امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. عطا ہو خوف خدا خدا را دو الفت مصطفیٰ خدا را کروں عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ. جواب بالکل درست ہے. بلا کا پہرا لگا ہوا ہے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے. بلا کا پہرا لگا ہوا ہے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے. سیکنڈ گزرتے جا رہے ہیں, 10 سیکنڈ باقی ہیں. پانچ سیکنڈ باقی ہیں, جو کرنا ہے جلدی کیجئے. ایک سیکنڈ اور آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ میرا خیال سنا لیں گے. یہ اسی بزم, یہ آپ کو نمبر نہیں ملے گا, ان کا نمبر کٹ گیا ہے لیکن مجھے پتا ہے آپ کو یہ کلام اچھا یاد ہے. اسی طرز میں یہ شعر بھی سنا دیجئے. بلا کا پہرا لگا ہوا ہے مصیبتوں میں, بلا کا پہرا لگا ہوا ہے مصیبتوں میں گرا ہوا ہے تیرا مقلد امام اعظم امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جامعۃ المدینہ والے جواب نہ دے سکے, ایک نمبر ان کا کم ہو گیا یعنی پیچھے رہ گئے, ایک نمبر انہیں زیادہ مل چکا تھا. دوسرا شعر چلیں گے آپ کی طرف. گو ذلیل و خوار ہوں میں پاپی و بدکار ہوں, گو ذلیل و خوار ہوں میں پاپی و بدکار ہوں آپ کا ہوں آپ کا ہوں آپ کا داتا پیا. آپ کا ہوں آپ کا ہوں آپ کا داتا پیا. جواب بالکل درست ہے. داتا پیا کی بات ہو تو پنجاب والوں کی خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد, اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد. بہت مشہور شعر ہے یہ. بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ, بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ. جواب بالکل درست ہے. مل گیا مجھ کو غوث کا دامن فضل رب کریم سے روشن, مل گیا مجھ کو غوث کا دامن فضل رب کریم سے روشن, میری تقدیر کا ستارہ ہے وہ کیا بات غوث اعظم کی. واہ کیا بات غوث اعظم کی. جواب یہ بھی درست ہے. جی جناب, جامعۃ المدینہ والوں کی باری ہے. رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری, سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. بارہ سیکنڈ باقی ہیں. رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری, پانچ سیکنڈ باقی ہیں. دو ایک, آپ کا ٹائم ختم ہوا. دونوں آفتیں دور ہو خواجہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو. چوتھا شعر تھوڑا لگتا ہے کہ مشکل کرنا پڑے گا آپ کے لیے. فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا, حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا, فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. سبحان اللہ. جواب بالکل درست ہے. کیسے بھٹکوں گا کہ میں, کیسے بھٹکوں گا کہ ہیں میرے تو, کیسے بھٹکوں گا کہ ہیں میرے تو. آپ کے پاس 8 سیکنڈ باقی ہے. دو ایک, یہ ٹائم بھی ختم ہوا. آپ سنا سکتے ہیں شعر؟ کیسے بھٹکوں گا کہ ہیں میرے تو رہبر و رہنما ضیاء الدین. آپ کا یہ جواب بھی درست نہیں ہوا. اب آپ کے پاس آخری شعر آپ کے سامنے پڑھا جائے گا. آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. اس کا پہلا مصرع پڑھیے. آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. سات سیکنڈ باقی ہے. دو ایک, اور آپ کا ٹائم بھی ختم ہوا. حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں. آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. جی جناب, اب آخری شعر آپ سے ہے. فرق ہے اس وقت 3 نمبر کا. جواب صحیح دے کر آپ اس فرق کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں. بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارا صحیح. بڑا مشہور شعر ہے. اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. جواب بالکل درست ہے. ہمارے اس ذہنی آزمائش سلسلے کے 2 دور پورے ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, اعداد و شمار کی طرف. دیکھتے ہیں اس وقت نمبر کیا بتاتے ہیں کہ کون سے طلباء کتنے نمبر لے کر کہاں کھڑے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, 2 دور پورے ہونے کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ بغدادی کے طلباء جو ہیں انہوں نے 11 نمبر حاصل کیے ہیں, اور مدرسۃ المدینہ, معاف کیجیے گا, مدرسۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں نے 13 نمبر, اور جامعۃ المدینہ بغدادی کے طلباء نے 11 نمبر. 2 نمبر سے آگے ہیں, لیکن آپ گھبرائیے نہیں, ابھی بہت سارے موقع ملیں گے. 3 دور باقی ہیں, لیکن اب باری ہے ہمارے یہاں موجود ناظرین کی, حاضرین کی. آپ سے شعر پوچھا جائے, چلیں پوچھتے ہیں. آپ بتائیں, دیکھیں کیسے پورا کرتے ہیں, کتنی جلدی پورا کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں اعلی حضرت نے جنگل کا تذکرہ کیا ہو. ہمارے ناظرین اسلامی بھائی دیں, کسی ٹوپی والے اسلامی بھائی کو دیں تو ہم ان کو کوئی امامہ پیش کر دیں تو اس بہانے امامہ بھی ہو جائے. دیکھیں اگر ان کو آتا ہو تو ٹھیک ہے, امامہ سجانا پڑے گا پھر. ٹھیک ہے, سجائیں گے بھی. چلیں بھائی مائک دے دیں ان کو. پیچھے آپ کے مائک آگے لے لیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. پورا کیجیے. سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی. سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. جواب بالکل درست ہے. آئیے اور امام شریف کا تحفہ لے لیجیے. تھوڑا راستہ بھی دے دیں بھائی. وہ محبوب سبحانی شہباز لاما جانی وہ قندیل نورانی سردار. ماشاءاللہ, کوئی اسلام بھائی ہاتھوں ہاتھ امامہ بھی سجا دیں. چلے بھائی ایک اور شعر بھی پوچھ لیں. سبحان اللہ, چلے اب دیکھیں کون صحیح جواب دیتے ہیں. اب کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں ایک ہی شعر میں ایک ہی لفظ 3 بار استعمال ہوا ہو. چلے بھائی ہمارے مائک والے اسلامی بھائی دیکھیں کنہیں مائک دیتے ہیں انشاءاللہ. جی امامہ بھی سجائیں گے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ہاتھوں ہاتھ امامہ بھی سج رہے ہیں. ذہنی آزمائش کے مقابلے میں ایک اور شعر کی طرف ہم نے سوال کیا ہے. کوئی ایسا شعر جس میں ایک ہی لفظ ایک ہی شعر میں 3 بار آیا ہو. جی سونا سونا پر سونا شہر ہے سونا پن ہے. تھوڑا سا سونا چلا گیا آپ کے پاس سے, کسی اور کو مائک دے دیں جی. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, جواب بالکل درست ہے. آئیے جناب, آپ کو بھی تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو فرض علوم کورس پر مشتمل میموری کارڈ کا تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دو سوالات کر چکے ہیں, دو سوالات, اور آج ہم نے یوں ایک طرح سے تین سوالات کر دیے ہیں. اب دیکھیں آپ کے نمبر, آپ کے جوابات آ رہے ہوں گے, اسکرین پر نمبرز آپ کو دکھائے جائیں گے, بار بار دکھائے جا رہے ہوں گے, آپ کو لائیو اسکائپ آئی ڈی بھی دکھائی جائے گی, آپ اس پر اپنے جوابات بھیج سکتے ہیں. جی جناب, ہم چلتے ہیں اب اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف, تیسرے دور کی طرف, اور اس دور کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. یہ شخصیت کون ہے, طریقہ کار پھر بتا دیتا ہوں آپ کو, چار اشارے میکسیمم, زیادہ سے زیادہ آپ چار اشارے لے سکتے ہیں. پہلے ہی اشارے پہ آپ نے صحیح جواب دے دیا, آپ کو پانچ نمبر ملیں گے. آپ نے دوسرا اشارہ مانگا اور پھر جواب دیا, آپ کو چار نمبر ملیں گے. آپ نے تیسرا اشارہ بھی طلب کیا, ہم اشارہ تو دے دیں گے مگر ایک نمبر آپ سے لے لیں گے, آپ کو تین نمبر ملیں گے. اور چوتھے اشارے کے بعد اگر آپ نے جواب دیا, آپ کو ایک نمبر ملے گا. تو کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد اس شخصیت تک پہنچیے, مگر یہ بھی یاد رہے کہ بہت جلدی نہ کیجئے گا, کہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے. غلط جواب دینے پر آپ کو ایک نمبر بھی نہیں دیا جائے گا. آپ سمجھ گئے طریقے کار؟ آپ کو پہلا اشارہ دیں, باری پہلے آپ کی ہے. ٹھیک ہے, پہلا اشارہ یہ ہے, وہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ دیں, حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. چاہیں تو آپ تیسرا اشارہ لے لیں, جلدی نہ کیجئے گا. جیسے ہی جواب پر چار نمبر ملیں گے, غلط جواب پر ایک بھی نمبر نہیں ملے گا. چاہیں تو ایک اشارہ اور لے لیجئے. ایک اشارہ اور, آپ پر بہت زیادہ آزمائشیں آئیں, حضرت یعقوب. اگر آپ چوتھا اشارہ مجھ سے پوچھتے تو میں بتاتا کہ آپ کا صبر بہت مشہور تھا اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. آپ کا جواب غلط ہو گیا. میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جب تک کنفرم نہ ہو جواب نہ دیجئے, ایک اشارہ باقی تھا. اب باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی, کچھ سانس میں سانس آئی ہوگی, دو نمبر پیچھے تھے, اب کچھ موقع ملا ہے, ایک نمبر بھی حاصل نہیں کیا مدرسے والوں نے, اب آپ کی باری ہے. آپ کو اشارہ دیا جائے. ٹھیک ہے, اشارہ یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کے والد بھی اللہ عز و جل کے نبی تھے. لیکن یہ بھی یاد رہے, بہت سارے انبیاء ایسے گزرے جو باپ بیٹے دونوں نبی تھے. چاہیں تو تیسرا اشارہ لے لیں. تیسرا اشارہ آپ کو دیا جائے, ان کے ساتھ ایک چیونٹی والا واقعہ بڑا مشہور ہے. بہت مشہور واقعہ ہے, اب تو پہنچ جانا چاہیے تھا آپ کو. کتنے لوگ پہنچ گئے ہیں؟ ارے سارے لگتا ہے پہنچ گئے ہیں, لگتا ہے. پہلے ان کو تو پہنچنے دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام, جواب بالکل درست ہے. پھر مقابلے نے پلٹا کھایا ہے, تین نمبر حاصل کر لیے جامعہ والوں نے. اب دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. 14 نمبر ہو گئے جامعہ والوں کے, 13 نمبر پر کھڑے ہیں مدرسۃ المدینہ کے طلبہ, ایک نمبر اب جامعہ آگے ہے. ابھی بھی دو راؤنڈ باقی ہیں, گھبرائیے نہیں, پھر موقع ملے گا ایک بار, شاید پھر موقع مل جائے کسی کو آگے نکلنے کا. لیکن باری ہے اب میرے ناظرین کی. ہاں جناب, آپ کو بھی شخصیت پوچھی جائے. آپ کو چار نہیں تین اشارے بتاؤں گا, اور آپ نے تین اشاروں میں پہنچنا ہے. وہ نبی ہیں, پہلا اشارہ, ان کی انہوں نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا تھا. اور دو اشارے میں ہی پہنچ گئے. چلے دو اشارے میں ہی پوچھتے ہیں کون صحیح بتاتا ہے. ہمارے کسی نئے اسلامی بھائی کو مائک دیں تو تاکہ ہم امام, ہماری لالچ یہ کہ کچھ امامیں بنتے جائیں گے, کاش کچھ داڑھی کی نیتیں بھی ہوتی جائیں. جو وہ ہاتھ نئے اسلامی بھائی اٹھائیں ٹوپی والے جو آج پھر امامہ سجا کر جائیں گے اور پھر سجائیں گے انشاءاللہ پکی نیت کے ساتھ. چلے بھائی مائک والے آپ کے درمیان ہی ہوں گے, دیکھیں کس کو مائک دیتے ہیں. اتنے سارے دو اشاروں میں پہنچ گئے ہیں. مائک میرے پاس نہیں, میرے مائک والا آپ کے پاس ہے, دیکھیں کس کو دیتے ہیں. وہ جس کو مائک مل جائے باقی سارے بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام, ان سے بھی میں نے پوچھا, انہوں نے جواب حضرت سلیمان دیا, آپ نے بھی جواب حضرت سلیمان دیا, جواب آپ کا بھی درست ہے. اور آپ کا یہ جو جنات والا واقعہ اتنا خوبصورت ہے, اب آئیے آگے آ کے انعام لیجئے. جب تک آپ آگے آتے ہیں میں ناظرین کو واقعہ سناؤں کہ جنات کو آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا اور اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ عصا کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اس عصا کے ساتھ یعنی اس عصا کے سہارے آپ ایک سال تک دنیا سے وفات فرما چکے ہیں, پردہ فرما چکے ہیں. مگر کھڑے رہے جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں, آپ کو دیکھتے رہے اور کام کرتے رہے. بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو گئی, عصا کو اللہ کی حکم سے دیمک نے کھایا, حضرت سلیمان زمین پر تشریف لائے. جب جنات کو پتا چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبیوں کے جسموں کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا مرنے کے بعد. جواب آپ کا بالکل درست ہے. اب امامہ سجائیں گے نا انشاءاللہ, چلیں بھائی نمازوں کی پابندی بھی کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. میرے واسطے کیا جیلانی سرکار اولیاء ہے, میرے واسطے کیا جیلانی. جی جناب, ہمارے اب تقریباً تین دور ہو چکے ہیں, چوتھا دور ہے جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اب آئیے اپنی نظریں آپ اسکرین کی طرف کر دیجئے, آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھایا جائے گا. بہت توجہ کے ساتھ سب تمام اسلامی بھائیوں نے ویڈیو کلپ دیکھنا ہے اور اس میں آپ سے دو دو سوالات کیے جائیں گے اور آپ نے اس ویڈیو کلپ کے بعد ان دو سوالات کے جواب دینا. یاد رہے فرق ایک نمبر کا ہے, بہت توجہ سے دیکھیے گا, ہو سکتا ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ دور جو ہے پھر کسی کو آگے پیچھے کر دے. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جس میں معنی تو ایسے بدل جاتے ہیں کہ بالکل عجیب سے ہو جاتے ہیں, جیسے کہ وہ ہم قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں, اب بعض لوگوں کو احد کے معنی نہیں آتا, احد بولنا ہا نکلتا نہیں ہے تو وہ پڑھتے ہیں احد. اب احد اور احد میں بڑا فرق ہے. اب یہ اللہ کی شان ہے, اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, معنی یہ بنتے ہیں احد کے اکیلا, اور احد کے معنی بنتے ہیں بزدل کمزور. تو اگر مانا جانتے ہوئے کوئی احد پڑے گا تو اسلام سے ہی کافر ہو جائے گا, وہ جان بوجھ کر مانا سمجھتے ہوئے پڑے گا کفر ہے, کیونکہ وہ مانا بالکل چینج ہے, الٹے ہیں, بالکل فاسد مانا. اسی طرح ہمارے یہاں وہ الحمدللہ ہم پڑھتے الحمد, کیا حال ہے الحمدللہ, اب وہ جلدی میں کہہ دیا الحمدو تو مانا بالکل تباہ ہو گئے. الحمد للہ, حمد معنی خوبی اور شکر کے معنی بھی آتا ہی ہے. تو الحمد للہ کے معنی یہ کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے, اور حمد جیسے ہمارے حمد پڑھتے ہیں عام طور پہ, خصوصاً ہماری برادری جو نا نیمن برادری گجراتی برادری یہ, وہ حمد ان سے حا نہیں نکلتا. تو احد کو بھی معاذ اللہ احد پڑھتے ہیں, ایک تعداد ہے, اور حمد الحمدو کو بھی الحمدو پڑھتے ہیں. تو حمد معنی خوبی جبکہ حمد معنی دھیمی آگ, بالکل معنی تباہ ہوا. اب جیسے ہمارے حاجی بولتے ہیں حاجی صاحب, حاجی صاحب بولنے کی ہم زحمت نہیں کرتے, ہا حاجی بولتے ہیں، حاجی صاحب. حاجی اور حاجی میں بڑا فرق ہے، دونوں عربی لفظ ہیں. حاجی یعنی حج کرنے والا، اور حاجی، حاجی کے معنی ہے حجو کرنے والا، مذمت کرنے والا. قل، قل هو اللہ احد، قل دو نقطے والا قاف، قل کے معنی کہہ دے، جبکہ قل پڑھتے ہیں گجراتی میں، خاص کر لکھتے بھی قل ہیں، تو قل تو غلط ہو گیا بالکل. قل معنی کہہ دے، اور قل معنی کھا لے، یہ عربی میں قل، کھا، قلو کھاؤ، وشربو اور پیو. تو قل معنی کہہ دے اور قل معنی کھا لے. قالو دو نقطہ علی قاف، قالو یعنی انہوں نے کہا، کالو یہ ڈنڈی والے کاف سے، کالو انہوں نے ناپا. علیم یہ اللہ کی صفت ہے، علیم جاننے والا، اور علیم الف سے اگر بولیں گے علیم تو اس کے معنی ہوں گے دردناک، تو یہ عذاب کے ساتھ آتا ہے، عذاب علیم. اور اللہ تعالیٰ کی لائے گا علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے حال جاننے والا، نہ فرق پڑ جاتا ہے علیم علیم. وانحر اور قربانی کر، یہ اس میں آتا سورہ کوثر میں، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اور قربانی کر. اور وانحر یعنی اور جھڑک، جھاڑنا، ڈانٹنا، جھڑکنا، اس کے لیے وہ ہا آئے گی جو مدینہ کے آخر میں ہا آتی ہے نا وہ. اور قربانی میں جب یہ وانحر پڑھا جائے گا تو اس میں وہ ہا جو حلوے میں ہا لکھی ہوتی وہ آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں، مشکل مدنی گلدستہ، شاید اب تک جتنے مدنی گلدستے دکھائے گئے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو پوچھی جا سکتی ہیں، لیکن امید ہے کہ آپ نے بڑے غور سے دیکھا ہوگا. پہلا سوال جو دونوں سے پوچھا جائے گا اس کے تین تین نمبر دیے جائیں گے، اور دوسرے سوال میں دو دو نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال آپ سے یہ بتائیے، امیر اہل سنت نے کون سی دو برادریوں کے نام لیے تھے؟ میمن اور گجراتی. میمن اور گجراتی، جواب بالکل درست ہے، تین نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی جناب، اب آپ بتائیے امیر اہل سنت نے کل کتنے صحیح اور غلط معنی بیان کیے، ان کی تعداد بتائیں، ٹوٹل کتنے تھے وہ؟ سیکنڈز، سات. واقعی بہت غور سے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ، جواب بالکل درست ہے، پھر تین نمبر حاصل کر لیے ہیں. مگر اب سوال بہت مشکل ہے، دونوں طرف سے بڑا مشکل ہے، غور سے سوال سنیے گا. امیر علیہ سنت نے کئی تلفظ غلط اور صحیح بتائے، آپ نے چار غلط تلفظ بتانے ہیں اور ان چاروں کے معنی بھی بتانے ہیں. سات بتائے نا آپ نے، سات میں سے کوئی سے چار بتانے ہیں مگر ان چار کے معنی بھی بتانے ہیں، لیکن غلط والے بتانے، صحیح والے نہیں. صرف چار بتانے ہیں، سیکنڈ رہ گئے ہیں نو. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. ونہر کے معنی ہے اور ونہر کے معنی ہے اور جھڑک. ٹھیک ہے. احد کے معنی ہے بزدل کمزور. ٹھیک ہے. الحمد کے معنی کل کے معنی خالص. ٹھیک ہے. اور تین آپ نے بتا دی, ایک اور بتانا ہے. آپ نے تین درست بتا دیے ہیں, ایک آپ نے اور بتانا ہے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. آپ مائک آپ میں تھا اس دوران بتا دیتے تو میں آپ کا مان لیتا. اب چار بتانے تھے اور تین بتائے ہیں. نمبر دو ہیں, میں ڈیڑھ آپ کو دے نہیں سکتا. ایک نمبر دے دیا جائے اگر میرے ناظرین یہاں موجود اجازت دے. کیا کون کون کہتا ہے دے دیا جائے ایک نمبر؟ چلے بھائی ایک نمبر آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اتنے سارے کہہ رہے ہیں تو ایک نمبر دے دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک, چلے اب آپ کی باری ہے. اب آپ چار صحیح تلفظ اور ان کے معنی بتائیے. سات میں سے کوئی چار صحیح تلفظ اور ان کا معنی بتائیے. ون ہر قربانی کر, اور قربانی کر. احد اکیلا. علیم جاننے والا. ٹھیک ہے. حاجی حج کرنے والا. حاجی حج کرنے والا جواب بالکل درست ہے. دو نمبر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. اب پتہ نہیں اسکور بورڈ کیا بتاتا ہے. چلیے چلتے ہیں. 19 نمبر ہو گئے ہیں جامعۃ المدینہ بغدادی والوں کے, اور 17 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ کے طلباء کے. تھوڑی دیر پہلے یہ ایک نمبر آگے تھے, اب دو نمبر پیچھے ہیں. اب فقط ایک دور باقی ہے اور اس دور کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اب اس سفر میں آپ سب نے تھوڑا تھوڑا آپس میں فاصلہ دینا ہے. تھوڑا تھوڑا فاصلہ دے دیجیے, آپ بھی آپس میں فاصلہ دے دیجیے. آپ تک ایک ایک سوال پہنچے گا, اور اس سوال کے جواب میں اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دو نمبر ملیں گے, اگر آپ جواب صحیح نہ دے سکے تو وہ دو نمبر چلے جائیں گے. آپس میں مشورے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی, نہ کسی کی طرف آپ نے دیکھنا ہے. مدنی منع آپ آئیے اور یہ پیالہ آپ اٹھائیں گے, یہ باؤل آپ لے کے جائیں گے, اور باری باری ان کے پاس پہنچیں گے, اور پہلے ایک سے سوال لیں گے, مجھے دیں گے, پھر واپس آئیں گے میرے پاس. جی پہلے یہاں جائیے. بہت ضروری ہے کہ یہ تینوں سفر مسافر اکیلے سفر اچھا کر لیں, ورنہ شاید آج ہم سے یہ بچھڑ جائیں گے. حیدرآباد سے ہمارے پاس آئے ہیں, آئیے. یہ بتائیے مدنی چینل کا آغاز کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ مائک آپ نے لینا ہے, کسی سے مشورہ نہیں کرنا, اور سیکنڈز آپ کے شروع ہو چکے ہیں. مائک آپ لے لیجیے اگر آپ جواب دے سکتے ہیں. مدنی چینل کا آغاز کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ یہاں تو کافی ساروں کو پتا ہے, 12 سیکنڈ باقی ہیں. ربیع الاول. کس مہینے میں ہوا؟ رمضان المبارک میں ہوا. آپ کا جواب درست نہیں ہے. اب ہمارے دوسرے اسلامی بھائی کے پاس جائیں گے, جامعہ والوں کے پاس. نگرانی شورا ہر اتوار کو ایک بیان کرتے ہیں کیسا ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے ٹاپک کے کوئی سے بھی تین بیانات کے نام بتائیں. اولاد کو کیسا ہونا چاہیے. مزید ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹائم آپ کا گزر رہا ہے. مدنی منع دونوں نیچی نگاہیں کر کے بیٹھ جائیں, درود شریف پڑھتے رہیں, اور آپ کے پاس 6 سیکنڈ ہیں. مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے. مبلک کو کیسا ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے، اور تیسرا کیا فرمایا تھا آپ نے، اولاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ جواب درست ہے، جواب درست ہے جناب. چلیں بھائی دو نمبر دے دیجئے ان کو، اب دوسرے طالب ان کے پاس جائیں. سردار آباد دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ سارے اصطلاح میں آپ، ابھی آپ کی باری نہیں ہے نا، آخری سٹیج ہے، ان کو توجہ سے جواب دینے دیں. باقی مدنی منع اپنی نگاہیں نیچی کرنے. سردار آباد دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ اکیلے سفر کچھ مشکل ہو گیا ہے ہمارے مدرسے والوں کے لیے، دس سیکنڈ باقی ہیں. غور کیجئے وہ کون سا شہر ہے جس کو دعوت اسلامی میں سردار آباد کہا جاتا ہے. دو سیکنڈ. ایک، کراچی. کس کو کہا جاتا ہے؟ فیصلہ آباد کو سردار آباد کہا جاتا ہے. سر پکڑ لیا ہے ہمارے طالب علم نے، شاید آخر میں کچھ کنفیوز ہو گئے تھے. چلتے ہیں دوسرے طالب علم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پرچی اپنے لیے نکالتے ہیں. فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بتائیے جنت المعالی قبرستان کہاں ہے؟ جنت المعالی قبرستان یہ کہاں ہے؟ اس پرچی کے اندر تین آپشن بھی ہیں، مدینۃ المنورہ، مکۃ المکرمہ یا عراق. مکہ مکرمہ. جنت المعالی مکہ مکرمہ میں ہے. جواب بالکل درست ہے. اس سے پہلے کہ ہم آخری سوال کی طرف چلیں، آپ بیٹھ جائیے، میں مدنی چل کے ناظرین کو یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو ایک بہت ہی خوبصورت پیکج دکھانا چاہتا ہوں کہ ان قریب ہمارے عالمی مدنی مرکز میں، جہاں روزانہ ہی مدنی مذاکروں کے سلسلے ہیں، ایک بڑا ہی انوکھا مدنی مذاکرہ ہونے والا ہے. وہ کن لوگوں کا مدنی مذاکرہ ہے جن کو دنیا کسی اور حوالے سے جانتی ہے مگر وہ بھی امیر اہل سنت سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں آنے والی بدھ، آنے والی منگل 19 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے فیضان مدینہ میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی جاتا ہے جسے بلوایا جاتا ہے. 19 فروری جو ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہے اور وہاں انشاءاللہ شوبز کے ہمارے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ سارے بھائی نیت کریں کہ 19 فروری کو عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں پڑھنی ہے. کم از کم دو کو تو ساتھ لے کر آؤں گا انشاءاللہ. سب نیت کر لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. جتنے بھی لوگ ہیں شوبز کے وہ شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جتنے ہمارے شوبز سے وابستہ لوگ ہوں گے ان کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر آئیں. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی. میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. شوبز سے تعلق رکھنے والے ان سے میری مودبانہ گزارش ہے کہ تشریف لائیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آؤں گا. کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگ آئیں. انشاءاللہ عزوجل ضرور آئیں گے. جانا تو ہے. ابھی نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ انشاءاللہ میں تو ضرور اور میرے والد صاحب آفتاب عالم صاحب ضرور شرکت کریں گے اس میں. انشاءاللہ میں بھی 19 کو آؤں گا اور میرے شو بیس کے تمام فنکاروں کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا. میں سمجھوں گا کہ میں لینے جا رہا ہوں، دینے نہیں جا رہا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. واقعی یہ نعرہ جو ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس نعرے کو عملی جامہ پہنایا دعوت اسلامی نے. دنیا میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جس سے جناب ناتخواں بھی رہنمائی لینے جائیں، وکیل بھی رہنمائی لینے آئیں، دھوبی بھی آئیں، تو جناب کپڑے کے کاروباری بھی آئیں، ڈاکٹرز تو آئیں، جج بھی آئیں، وکیل بھی آئیں، اسٹوڈنٹ بھی آئیں، اور اب آ رہے ہیں فنکار امیر اہل سنت سے رہنمائی لینے کے لیے. تو دعوت اسلامی کا یہ نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں میرے ناظرین ہیں مدنی چینل کے، وہ بھی ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے امیر سنت کو کہ دنیا بھر کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے آتے ہیں، اسپورٹس مین ہوں وہ آ کر رہنمائی لیتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. 19 فروری کو انشاءاللہ یہ فنکار بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ رہے ہیں. وہ فنکار حضرات وہ جو شوبز سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر بیرون ملک میں ہیں، کراچی کے باہر ہیں، ہو سکے تو یہاں آ جائیں. اور اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر 19 فروری کو ہونے والا مدنی مذاکرہ رات کو ضرور دیکھیے گا، آپ کے لیے بہت سارے مدنی پھول ہوں گے. آخری سوال ہمارا رہ گیا ہے، ہمارے اسلامی بھائی پرچی لیجئے اور ہمارے دونوں طلبا سے وہ سوال پوچھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جناب، چاروں خلفائے راشدین کے نام بالترتیب بتائے، بالترتیب چاروں خلفائے راشدین کے نام بتائیے. سوال بڑا آسان آ گیا آپ کے لیے. جی باقی اسلامی بھائی نیچی نگاہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہو. جواب بالکل درست ہے جناب. آخری سوال، یہ بتائیے امیر اہل سنت کی کنیت کیا ہے؟ ابو بلال. امیر اہل سنت کی کنیت ہے ابو بلال. جواب بالکل درست ہے. یہ مقابلہ پہلے بہت کلوز جا رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ اکیلے سفر میں کچھ مدرسے والے لگتا ہے حیدرآباد سے کراچی کا سفر کرتے کرتے تھک گئے، تو اس سفر میں کچھ پیچھے رہ گئے. لیکن کوئی بات نہیں، زندگی میں پھر موقع آئیں گے. بہت افسردہ لگ رہے ہیں، اتنے افسردہ نہ ہوں، پھر زندگی میں موقع ملے گا اور پھر مقابلے ہوتے رہیں گے. یہ تو مقابلہ صرف اس نیت سے ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی سیرت ہمارے ناظرین تک پہنچائی جائے. لیکن آج ہم اپنے جدا ہونے والوں کو بھی انشاءاللہ تحفے دے کر بھیجیں گے، خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. اس سے پہلے کہ ہم تحفے دیں، آئیے میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے صحیح جوابات دیے ان کے نام بتاؤں. میں نے ایک اور شخصیت پوچھی تھی، بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں. 100 سال ان کی عمر ہو گئی مگر ان کے دانت سلامت تھے. واقعی سوال لگتا ہے، مشکل ہے، یہاں تو کوئی جواب نہیں دے سکا، مگر 3 مدنی چینل کے ناظرین نے صحیح جوابات دیے، ان کے نام میں اناؤنس کروں گا. پہلے اس صحابی کا نام سن لیں. حضرت سیدنا نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، 100 سال کی عمر مبارک ہو گئی مگر آپ کے دانت سلامت تھے. اس کا صحیح جواب دیا ہے عبداللہ قیصر اتاری اٹلی نے، عثمان اتاری جرمنی، اور سید محمد فراز باب المدینہ کراچی نے. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین سے جو ایک اور سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب جو درست انہوں نے دیا ہے، پہلے میں سوال دہرا دیتا ہوں تاکہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان تک بھی یہ جواب پہنچ جائے کہ بتائیے وہ کون سے صحابی تھے کہ جس کے عموماً جس کے شکل میں حضرت جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں آتے، وہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس کا جواب جن لوگوں نے صحیح دیا ہے ان 26 لوگوں کے نام میں اب پکارنے لگا ہوں. جی محمد، درست جواب دیں. جی آصف اتاری زمزم نگر حیدرآباد، عبد المعید باب المدینہ، خاور اتاری کینیڈا، عامر رضا اتاری ساؤتھ افریقہ، عبد الباسط کویت، سید محمد فراز باب المدینہ کراچی، ڈاکٹر اشتیاق احمد خان باب المدینہ یونیورسٹی کراچی، اشفاق خائی کامران اتاری کویت، کتمیر رضا سردار آباد، محیب اتاری زمزم نگر حیدرآباد، فیضان اتاری باب المدینہ کراچی، امتیاز احمد اتاری پاک پتن شریف، ضیاء الدین اتاری حیدرآباد، مہر الدین نظامی الریاض عرب شریف، محمد شبیر اسلام آباد، تیمور حسین اتاری عرب شریف، آصف اسلام اتاری باب المدینہ کراچی، بنت شکیر اتاریہ، احمد اتاری کینیا، بنت صدیق زمزم نگر حیدرآباد، نوید اتاری ساؤتھ افریقہ، ولی محمد باب المدینہ کراچی، اشتیاق احمد مرکز الاولیاء لاہور، محمد رفیق اتاری، شوکت علی اتاری، رحیم یار خان، محمد احمد اتاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ شخصیت پوچھی گئی تھی آپ سے، اشارے دیے گئے تھے اور آپ نے اس شخصیت تک پہنچنا تھا، اور اس شخصیت کے اشارے پھر دوہرا دیتا ہوں، اور وہ اشارے یہ تھے کہ وہ نبی ہیں۔ سب سے پہلے قلم کا استعمال آپ نے کیا اور آپ کا نام آخ نوخ تھا اور ان کا صحیح نام بتانا تھا۔ چوتھا اشارہ بھی دے دیتا ہوں کہ آپ کا نام بہت زیادہ درس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نام تھا۔ صحیح نام دینے والوں میں محمد احمد اتاری، زمزم نگر حیدرآباد، عثمان مرکز الاولیاء، عبد الجبار اتاری باب المدینہ کراچی، محمد فہاد معراج قادری باب المدینہ کراچی، مزمل اتاری گلزار طیبہ، بنت اقبال اتاریہ تنزانیہ، نعمان اتاری مرکز الاولیاء لاہور، بنت سلیم مرکز الاولیاء لاہور، طاہر اتاری مرکز الاولیاء لاہور، عاصم ادریس عرب شریف، محمد سلیم باب المدینہ کراچی، اسلامی بہن فاروق نگر، بنت آصف اتاریہ ناظم آباد باب المدینہ کراچی، سید محمد بلال باب المدینہ کراچی، سید محمد فراز باب المدینہ کراچی، کیسر جاوید اٹلی، بنت کریم بخش سومرو قاسم آباد، خالد محمود شوکت باب المدینہ کراچی، محمد فاروق باب المدینہ کراچی، محمد ریاض اتاری کویت، عثمان اتاری جرمنی، اسلامی بہن ساؤتھ افریقہ، جواد احمد چشتی باب المدینہ کراچی، مختار علی اتاری کینیڈا، عتیق اتاری انڈیا، کامران اتاری کویت، امداد حسین اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔ نہ جانے دنیا بھر میں کہاں کہاں یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، اور کئی جگہوں سے ہمیں الحمدللہ یہ میلز اور یہ میسیجز آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ سے ملیں گے، وقت ہوا ہے ہمارے آج جدا ہو جانے والے مدرسۃ المدینہ کے طلبا، بڑا اچھا مقابلہ کیا ان کو، انشاءاللہ ہم ایک بڑی پیاری کتاب ان کے لیے تحفے کے لیے لائے ہیں، عیون الحکایات۔ ہمارے المدینۃ العلمیہ نے یہ عربی کتاب ہمارے لیے ترجمہ کر دی ہے، اور اس کتاب کو انشاءاللہ ہم تحفہ دیں گے، اور جو اسلام بھائی اب تک اس کتاب کو نہیں پڑھ سکے ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے اور اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کیجئے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ، ہم مدنی منوں کو اب تحفہ پیش کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب۔ جانے والوں سے ملاقات کر لیجیے اپنے اسلامی بھائیوں کو، جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آپ نے سلسلہ دیکھا ذہنی آزمائش، اب آپ سے جدا ہونے کا وقت ہے۔ چار سلسلے ہو چکے ہیں، چار ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکی ہیں، کل ایک اور براہ راست سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ باب الاسلام سندھ کے طلبہ بھی آ رہے ہیں، باب المدینہ کے طلبہ بھی آ رہے ہیں، اور ان طلبہ کی تیاری کی برکت سے ہمیں بہت سارے اولیاء کرام کی سیرت کے مدنی پھول مل رہے ہیں۔ اب آپ سے تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہوگی، الوداع کہیں گے آپ کو، لیکن انگلش نیوز بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے بلیسنگز آف غوث اعظم سلسلہ لے کر، اور اس سلسلے میں آپ انگلش میں بھی ہماری نشریات دیکھتے ہیں، عربی میں بھی مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، اور اردو زبان میں بھی کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بلیسنگز آف غوث پاک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کی برکتیں لوٹتے رہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بیٹا روتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں، روتے نہیں، چلے آج پھر آئیں گے انشاءاللہ، پھر اللہ خوش رکھے۔